ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 5 دسمبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 199 میں 1 کم 200 ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 سے آن ورڈ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں سے پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھنا چاہتے حجاب مستورا ایک ایسا پردہ کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے. اعوذ باللہ تعالیٰ یہ مسئلہ تقدیر والا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل پر مہر لگا دے سم بکم عمی فہم لا یرجعون جب اللہ ہی کسی کو بات سمجھنے نہ دے اس کے اعمال کے سبب. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کے سبب جب انسان حق بات سے انعاد کرتا ہے پھر اس کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے. جب پہلی دفعہ بات سمجھ آئی اور انسان نے بات قبول نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی مہر لگ جاتی ہے. اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر 6.5 گھنٹے کی 4 نشستوں میں گفتگو کی تھی, مسئلہ نمبر 103, 104, اے بی اور سی, اور اس میں میں نے کئی آیات کراس ریفرنس کے طور پر تقریباً 200 کے قریب آیات کور کی تھیں, جو اب ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے انہی 200 آیات پر, ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. اس میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی تھی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی. بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے چاہے وہ اتنا بڑا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو اس کو بات نہیں سمجھ ہوگی. جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں جو خطبہ پڑھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعے کی ہو عید کی ہو کوئی بھی, اس کے سٹارٹ میں آپ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعۃ, اور یہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. یہ خطبہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی, مسلم امام احمد میں بھی. اچھا اس سے سٹارٹ میں جو میں نے خطبے کا حصہ پڑھا وہ صحیح مسلم میں ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له, جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلله فلا هادی له, جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت پھر کیسے ملے، چاہے وہ بہت بڑا علامہ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگ جائے تو انسان کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان پر حق کھلتا ہے، انسان حق قبول کرنے سے انعد کر دیتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اس کے اوپر لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد باتیں کلیئر بھی ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی، گیئر اس کا الٹا لگ جاتا ہے. جب گیئر الٹا لگ جائے تو جتنا بھی آپ ایکسلیٹر دبائیں گے تو گاڑی پیچھے ہی جائے گی، آگے نہیں جا سکتی. وہ آیت ہے پارا نمبر 7 کی آخری آیت، سورۃ الانعام آیت نمبر 110. یہ آپ اپنے بلو والے قرآن پاک میں پارا نمبر 8 جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہ صفحہ نمبر ہے 142 اس بلو والے قرآن پاک کے اندر، اس کی آخری آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور ہم پھیر دیتے ہیں، حق بات سے دور کر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو، دل ہو یا دماغ ہو کوئی بھی، ان کی عقلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب ان پر حق کھلا تھا انہوں نے بات نہیں سمجھی تھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے رہنے دیتے ہیں، بھٹکتے رہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب ان کو بات سمجھ آئی کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اب انہوں نے قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے گی. اب جس نے پہلی دفعہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا، ایک تو ہے کہ چلے اس نے تحقیق کی، وہ تو اس کا حق ہے کرے، لیکن اس کے بعد جب دل نے گواہی دی کہ یار بات ٹھیک ہے اور پھر حق قبول نہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. اور کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اگلی آیت 8 پارا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر اب ان لوگوں پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قبر سے نکل کے مردہ بتائے کہ یار غلام القادیانی دجال تھا. ایک قادیانی مر جائے اور اس کو قبر سے زندہ کر کے ایک قادیانی کو یہ بات سنوا دی جائے کہ بھی غلام قادیانی دجال تھا، اب تو اس کو بات مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ قبر والے نے تو آخرت دیکھ لی، دنیا میں تو پردہ ہے نا، اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر حق بات ان کو اس حد تک واضح کر دی جائے کہ فرشتے نازل ہوں، مردے قبروں سے نکل کے ان سے بات کریں، وہ حشرنا علیہم کل شیئن قبولا، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ کھول کر ان کی نگاہوں کے سامنے کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے، یعنی جب اللہ نے مہر لگا دی پھر اللہ ہی وہ مہر ہٹا سکتا ہے، وہ ڈیوائن مہر، ورنہ کوئی شخص اپنی ایفرٹ کے ساتھ حق بات قبول نہیں کر سکتا. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے جہالت میں ہے، نا واقفیت میں ہے، لوگ اپنے علم کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، صرف اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل بھی مانگنا چاہیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، آمین. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن، اب دیکھیں پڑھنے والا کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو جن لوگوں نے بات قبول کرنے سے انعت کیا ہے نا، ہم ان کے دلوں اور آپ کی آواز کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ انہیں بات سمجھ ہی نہ آئے. ولیعوذ باللہ تعالی. وجعلنا على قلوبهم اکنة، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقهوا، کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانهم وقرا، اور ان کے کانوں میں گھرانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کانوں کے اندر ثقل پیدا ہو جاتا ہے، ان کو کوفت ہونے لگتی ہے ان باتوں سے. یہ ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ جو بندہ توحید کے راستے سے ہٹا ہوا ہے نا، آپ اس کے سامنے صرف اتنا پڑھیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. حقیقت بات ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس نے بات ماننی نہیں ہے، تو اب قرآن سے بھی اسے چڑ ہونا شروع ہو جائے گی. ولی اعوذ باللہ تعالی. اور وہی ذکر آ گیا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وحدہ اکیلے اللہ کا, جب کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے, جب یہ بات آپ کرتے ہیں ولو علی ادبارہم نفورا تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے. اکیلے اللہ کی بات پیغمبروں سے بھی لوگوں نے نہیں سنی. یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے. ولیعوذ باللہ تعالی نحن اعلم بما یستمعون بہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں یہ جو لوگ آ کے آپ کی گفتگو سنتے ہیں. بیسیکلی تو وہ چسکے لینے کے لیے آ جاتے تھے بڑے بڑے ان کے عمرا, کہ تاکہ اپنی پبلک کے اوپر روب ڈال سکے کہ دیکھیں جی ہم تو گئے تھے. یہاں بھی ہوتا ہے لوگ بات سننے کے لیے آتے ہیں, وہ بات ماننے کے لیے, ویسے جی اسی گئے سن جی علی در سے, گل سمجھ نہیں آئی, سمجھ کے بالکل اوپن سیکرٹ ہے تو ان سمجھ نہیں نہ چاہیں تو سمجھ کتوں آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جو بات سننے کے لیے آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا, ہمیں خوب پتا ہے کس نیت سے آ کے بیٹھتے ہیں. ان کی نیت ماننے کی نہیں ہوتی ہے, صرف اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہم تو گئے تھے درس میں, کوئی ایسی اٹریکٹو بات ہی نہیں تھی, کوئی ایسی اٹریکٹفل چیز ہی نہیں تھی, ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں. جب بندہ پہلے ہی بےمانی کے ساتھ آیا تو اس کو بات کیسے سمجھ آنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں, اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو آپ نہیں جگا سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے. جو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی, آپ اس کو جتنا مرضی ہلاتے رہے اس نے نہیں اٹھنا کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی, وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے. یہی علماء کا حال ہے, ان کو تو پتا ہوتا ہے کیا لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے بات چکے ماننی نہیں ہے. اس لیے آپ لاکھ آیات احادیث بتائیں انہوں نے بات کو قبول نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ آپ کے درس میں آ کے یہ باتیں سنتے ہیں نا, ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کس نیت سے آ کے بیٹھتے ہیں. اذ یستمعون الیک, جب بڑی کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھتے ہی بڑے خوشوخضو کے ساتھ تھے تاکہ پبلک میں بھی رو ہو کے نہیں نہیں واقعی یہ جا رہے تھے صحیح نیت نالی گئے سن, اگو گل ہی کوئی مزے والی نہیں سی, گل ہی جی وزن نہیں سی, دلیل ہی جی وزن ہی نہیں سی. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب یہ ظالم کہتے ہیں, اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ شخص ہے, جس کا دماغ چل چکا ہے, بولے اعوذ باللہ تعالیٰ, اس پہ جادو کا اثر ہے. تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, یہ پاگل آدمی ہے جس کی آپ بات سن رہے ہو. یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بات سننے کے لیے آیا نیگیٹو نیت سے, ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ بھی آ رہی ہو, تو ساتھ والا اس کی گیم خراب کر دے گا کہ نہیں نہیں یہ تو پاگل ہے, ہم نے اس نیت سے سننا ہی نہیں ہے. اسی لیے میں لوگوں کہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دیں نا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سینہ بسینہ انڈیویجول دعوت ہے. جب آپ پبلکلی دعوت دیتے ہیں نا تو ایک بھی بےمان شخص ہے نا اگر جو بات ماننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ ساری دعوت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. کوئی ایسا بھی چوہا چھڑ دے گا کہ گل کتوں اور ہی ٹوٹ جائے گی. اسی لیے دعوت جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دعوت دیں تو پھر درس میں, میں بھائیوں کہتا ہوں مجھ سے ملاقات کروانے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں, میں ان کا تو پہلے درس میں لے کے آئے, ایک گھنٹہ پہلے ہماری بات سنیں, صرف ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے, پھر ان کو بات سمجھ آئے گی. ورنہ اگر میں دو باتیں کر رہا ہوں تین آپ مجھے سنا دیتے ہیں تو پھر بات کہاں سے کہاں دیں. پہلے آپ پورا مقدمہ سن لیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے لوگ ملنے آتے ہیں جی, میں پوچھتا ہوں کس ٹاپک پہ آ رہے ہیں جی, کس ٹاپک, میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے تین درس ہیں یہ سن کے آئے, تاکہ ایک مقدمہ آپ کو کلیئر ہو, پھر آپ اور میں ایک پیج پہ ہوں یا میرا فلاں ریسرچ پیپر پڑھ لیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں نہیں سمجھ آ گئی ہے, اب ضرورت ہی نہیں ہے, بات بالکل واضح ہے الحمدللہ. تو یہ بات ہے کہ پوری بات سنی جائے, مطلب آپ قرآن پاک میں سے بھی پک اینڈ چوز کرنے شروع کر دیں تو آپ دیکھ لیں غلامت قادیانی نے بھی اسی قرآن پاک سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ خاتم اور خاتم کا فرق ڈال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو لے کر. تو قرآن ہدایت دیتا ہے, قرآن نہیں گمراہی دیتا. ہاں اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں آپ کوٹ کریں گے قرآن میں سے تو ظاہر ہے قرآن تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے, پورے کانٹیکسٹ اور پورے سیاق و سباق کے ساتھ نازل ہوا ہے, اس کو اسی سیاق و سباق میں دیکھنا ہوگا اور وہ سیاق و سباق قرآن کے اندر موجود ہے. میں یہ مولوی والا سیاق و سباق نہیں کہہ رہا, یہ جو چند دجال قسم کے مولوی ہیں کو بےچارا قرآن پڑھنا شروع کر دے اس کے اندر پتا نہیں آیت کہڑے موقع تے نازل ہوئی, وہ پائی جہے بھی موقع تے نازل ہوئی ہے آیت قرآن میں اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے, اس کا شان نزول ہو یا نہ ہو قرآن جو اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے وہ بات بالکل کلیئر ہے. تو یہ بات سمجھے, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو ایز اے ہول لینا ہے. قرآن اپنے عقائد اور نظریات میں نہ تو کسی حدیث کا محتاج ہے نہ کسی بزرگ کے قول کا محتاج ہے, یہ ایک پرفیکٹ کتاب ہے. ہاں جو قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اس میں تو قرآن کہتا ہی نہیں. مثلا قرآن کا یہ ٹاپک نہیں کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے, قرآن کا ٹاپک صرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت بتائی جائے, اس کی فرضیت بتائی جائے. پھر وہ ساتھ ہی کہہ دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کیا ہوگی؟ سنت اور احادیث سے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی. تو وہ سنت کی طرف قرآن خود ہی دھکیل دیتا ہے, جہاں پر ضرورت پڑتی ہے نا وہاں پر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سنت ہمیں بتا رہی ہو یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, اے نہیں ہونے لگا بھائی, ایسے نہیں ہو سکتا. سنت کبھی بھی جو صحیح اسناد حدیث سے ثابت ہوگی قرآن سے کبھی نہیں ٹکرائے گی. لہذا یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک منکرین حدیث کا فتنہ ہے اور ایک ضعیف الاسناد حدیث کا فتنہ ہے. ان دونوں پہ میں نے اس لیے الگ الگ لیکچر دیا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا. مسئلہ نمبر 35 جو ہے وہ منکرین حدیث کے فتنے پہ, اور مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت حدیث کے فتنے کے تحقیقی جائزے کے اوپر. تو یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے, یہ تو بدنیتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ایک جادو سدا شخص ہے جس کی بات تم سن رہے ہو. انظر کیف ضربوا لک الامثال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ اب لاڈ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں, اے محبوب ذرا دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں تمہارے بارے میں کر رہے ہیں. فبلوا, تو یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا, اب انہیں کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تیرے بارے میں ایسی باتیں کی, اب دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری بری مثالیں بیان کرنا, یہ چاہے کوئی کافر کرے چاہے کوئی مسلمان کرے, یہ بری چیز ہے اور انسان کے ایمان کو خطرہ ہے. یہی آیت ہے جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر اندھا دھن پیروی کا انجام اس پہ لگائی ہے, اور میرا ایک لیکچر بھی ہے سوا دو گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں جہاں پر شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی تھی ولیعوذ باللہ تعالی, اور پاگل اور مجنو لوگوں کے ساتھ, وہاں پر میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی مثال بیان فرمانا جو نیٹوریس ایگزامپل ہو, نیٹوریس بری, تو وہ شخص گمراہ ہو گیا. یہ قرآن کا فتویٰ میرا نہیں ہے بھائی. تو اس طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی, جو بریلوی مکتب فکر کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شکاری کی مثال دی, اس میں بھی میں نے یہ آیت لگائی اور میں نے بتایا کہ یہ فکر کریں اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو بچاتے ہوئے کہ اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھے. وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم ہماری ہڈیاں جو ہیں, جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے, یعنی گوشت جل جائے گا, گل سڑ جائے گا, اس کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے, ورفاتا, اور پھر یہ چورا چورا ہو جائیں گی, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی مٹی کے اندر ہماری یہ ساری چیزوں کی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا؟ یہ نبی ہمیں یہ بات کہہ رہے. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر تم مر کر پتھر بھی بن جاؤ یا لوہے کے بھی ہو جاؤ, اللہ اکبر, او خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی دھات بن جاؤ جو تم اپنے سینے میں سمجھتے ہو کہ یہ سب سے مضبوط چیز ہے, وہ بھی تم بن جاؤ, تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ کر لے گا. یعنی یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, اس میں سے تم پتھر اور لوہے کے بھی ہو جاؤ نا, اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کر لینا ہے, تم کسی گمان میں نہ رہنا. او خلقم مما یکبر فی صدورکم, یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے. اب اس سے اشارہ مل گیا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت دھاتیں دریافت ہونے والی ہیں, ہوئی ہیں, سٹیل اس سے زیادہ ہے, سخت ہے, زیادہ بریٹل ہے اس سے, کسی چیز کے بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر لے گا. فسیقولون من یعیدنا, تو یہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. اب یہ بحث اللہ تعالیٰ ہمارے, پھر یہ کہیں گے تم نے یہ کہنا ہے, پھر یہ کہیں گے تم نے یہ کہنا ہے. قل الذی فطرکم اول مرہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. دیکھو نا, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, جس نے تمہیں پہلی دفعہ اتنی مشکل چیز پیدا کر دی ہے. پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی, دوبارہ تو ایک ماڈل بھی موجود ہوتا ہے نا, کریشن ایکس نہیں لو, یہ مشکل کام ہے. عدم ماہ سے وجود بخشنا، تمہارے ریزوں میں سے تمہیں جو ریزہ ریزہ تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گی ان میں سے وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھے عدم ماہ سے وجود بخشا، وہ تمہیں پیدا کرے گا. اب یہ جواب اتنا سالڈ ہے، اس کے آگے سے ساروں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ پھر حیرت کے ساتھ تمہاری طرف دیکھیں گے اور یوں سر ہلائیں گے، ہاں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن اب بات تو انہوں نے ماننی نہیں ہے، اگلا چوہا کہ چھوڑیں گے. پھر آگے یہ کہیں گے وہ یقولون متا ہوں، وہ کہیں گے اچھا یہ بتاؤ پھر یہ کب ہوگا. تو نہیں تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ زندہ کرے گا، ان دسو قیامت کدو آئے گی، یعنی دل بےمان تے اجتا تیر، یہ کب ہوگا. قل عسى ان يكون قریبا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ قریب ہے کہ قیامت بالکل تمہارے سر پر آ دبکے. اس کا تو کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا، لیکن جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی، یعنی مرتے ہی آخرت شروع ہوگی. یعنی اس کے لیے بڑی قیامت کا انتظار نہیں ہے، ہر شخص کی موت جو ہے وہ اس کی مینی قیامت ہے. ایک تو وہ بڑی میجر قیامت آنی ہے نا، مینی قیامت یہیں سے شروع، آخرت یہیں سے شروع ہو جائے گی. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جب وہ قیامت والے دن تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اٹھو گے. فل بدی پھر مانو گے اس وقت، ظاہر ہے جی جس نے دنیا میں گاڈ کو نہیں مانا اور جب وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گیا. رچرڈ ڈاؤنکنز کو اگر ہدایت نہ ملی ابھی زندہ ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جس نے وہ کتاب دا گاڈ ڈیلوژن لکھی ہے، لیکن جب یہ مر کے زندہ ہوگا اگر اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی تو اس وقت تو پھر اس نے تحمید ہی کرنی ہے نا، ٹی سی کرنی ہے نا اپنے رب کی کہ کسی طریقے اب بچت ہو جائے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تم اس کی حمد بالفدی فل بدی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے ہم دنیا میں تو بڑی تھوڑی دیر رہے تھے، یار اصل زندگی تو اب یہ آنے والی ہے، بڑی تھوڑی زندگی تھی. حقیقت بات ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائیو یہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی 50-60 سال کی ہے، وہ بھی جس کی ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ 1 کروڑ سال 5 نمازیں پڑھو، 1 کروڑ سال کے روزے رکھو، اس کے بعد خربوں سال کی زندگی دوں گا، تو وہ بھی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا. یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ 50-60 سال کی زندگی فوراً ختم ہو جانی، پتہ ہی نہیں چلنا، جان چھوٹ جانی ہے. یہ بڑا سستا سودا ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا عمر کم ہے، لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں یار یہ 50-60 سال حالت یہ بھی کرنا سی وہ بھی کرنا سی. خدا کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی ازمائش بڑی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال، ایک تو مثال موجود ہے نا قرآن میں، آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ 950 سال اگر 5 نمازیں پڑھنی پڑے، 950 سال تک بیوی بچوں کی مشقت اٹھانی پڑے، 950 سال تک معاشرے کی ان تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا پڑے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے 950 سال، تو مصیبت ہو جائے. ادھر تو لوگ جناب 9.5 مہینے کے اندر کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، جوش چڑھتا ہے دین کے اوپر چڑھتے ہیں پھر ساتھ ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں اس وقت تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ اب صحابہ کے برابر شاید ان کا ایمان ہو گیا، لیکن جب پھونک نکلتی ہے تو جناب نمازوں سے بھی جاتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کیا دن کہیں گے تھوڑا ہی رہے، واقعی ہے ہی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو کہ بات کیا کریں عمدہ طریقے سے. اب یہ بندے یہاں کون مراد ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. چونکہ یہ مکی سورت ہے، مکی سورت کا اصول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہوتا، کیونکہ امت جو ہے ایز اے امت جو مسلمانوں کا ایک معاملہ ہوا وہ ہوا مدینہ شریف میں جا کر. مکے میں تو ظاہر انڈیویجول ہی تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مکی صورتیں ان میں یا ایھا الذین آمنوا کبھی نہیں کہے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو، اے نبی تم میرے بندوں سے فرما دو، یہ انڈائریکٹ خطاب کیا جائے گا. یہ مکی صورتوں کا پروٹوکول ہے. مدینہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بات ہوتی ہے. تو اے نبی میرے بندوں سے فرما دو، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے، کہ بات یہ کریں ذرا احسن طریقے سے، یعنی ان کی اخلاقیات نہیں گرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، یہ بھی آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالی دیں گے. گالی گلوچ نہیں کرنی، لیکن علمی طریقے سے تو غلطی واضح کرنی. غلطی واضح کرنا اور چیز ہے، روڈ لینگویج استعمال کرنا اور چیز ہے. ان شیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کروا دے، اور یہی ہوتا ہے یہاں بھی، مطلب مولوی جان بوجھ کے گیم خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طریقے سے لڑائی ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی کوئی بندہ میرے پاس نہ لے کے آئے، کیونکہ اس نے تو بات ماننی ہے لڑائی کرنے کے لیے آئے گا. مولوی کے لیے ہے کہ ہم نے پمفلٹ لکھے ہیں، بھائی سارے مولوی فیل ہو گئے، اندھا دھن پیروی کا انجام دو ورکوں کا ہے، چار صفوں کا، سارے پاکستان کے مولوی فیل ہیں کہ اس کا جواب لکھیں. یا وہ جو قبروں سے فیض والا ہے وہ بھی دو صفوں کا ہے، کیا ان کے سارے مولوی فلاپ ہو گئے؟ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، دو صفوں کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو ریٹن میں جواب دیں. ہاں عام آدمی ہمارے ساتھ آگے بات کرے ہم اسے کریں گے، وہ ہمیں یقین ہے کہ سیکھنے آئے. مولوی تو اپنے مکتب فکر کا گول کیپر ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کریں اس نے تو بات ماننی نہیں ہے، وہ تو آئی بد نیتی کے ساتھ ہوئے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی کروا دے. ان شیطان کان للانسان عدو و مبینہ، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، یہ چاہتا ہے لڑائی جھگڑا ہو اور بعد میں ہی ٹھپ ہو جائے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. این یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا، کہ تم اگر کوشش کرو گے اللہ کا رحم آئے گا. او این یشاء یعذبکم، یا وہ چاہے تو تمہیں سزا دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ زبردستی حق قبول کریں، آپ کا کام بس بتانا ہے. وما علینا الا البلاغ، ان کے اوپر آپ وکیل نہیں ہے کہ آپ وکالت کریں اور زبردستی ان کے اوپر داروغہ بن جائیں کہ بھئی آپ نے بات قبول کرنی ہے. نہیں، بے پرواہی، دعوت دیں قبول کرتا ہے، ٹھیک نہیں کرتا جائے، لیکن دعوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دعوت پازیٹیولی ہونی چاہیے، بعد میں یہ ٹینشن نہیں لینی قبول کیوں نہیں کی ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تمہارا رب تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب جانتا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ واقعی سویا ہوا ہے، اس کو تو جگا دے گا وہ، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب بیسیکلی یہ روئے سخن چونکہ بنی اسرائیل ہے، یہودیوں کے ساتھ خطاب ہے، تو یہودیوں کے ساتھ جب دعوت ہوگی تو ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ آف ویو یہی سامنے ہے، وہ کہیں جی دسو حضرت موسیٰ افضل نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نئی گیم شروع ہو جائے. تو قرآن حکیم پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ضرور فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو تختہ مشق نہ، اس کو بحث کا موضوع نہ بنایا جائے. یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی نبی کی تنقیس نہ کی جائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو. یونس ابن متا وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا تھا، اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑا تقریباً تین دن اور تین راتیں، 72 گھنٹے. اور سورہ الصافات کے اندر آتا ہے پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں اس وقت دعا سے نہ پکارتے تو اسی دن پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. یعنی اتنا اللہ کو غصہ تھا. اور وہ دعا آئی سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. یہ اسم اعظم ہے، یہ دعا کی قبولیت کے لیے اسم اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ بھی اسم اعظم میں نے مسئلہ نمبر 82 میں بتائے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے. آپ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کلیئر کٹ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو فضیلت ضرور دی ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یعنی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تفریق بین الرسل کفر ہے، لا نفرق بین احد من رسل، لیکن تفضیل بین الرسل یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پر تنقیس نہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرا پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول بعض کو ہم نے بعض میں فضیلت دی. اس میں میرا مسئلہ نمبر 14 بھی ریکارڈ ہے، تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل اس حوالے سے. وآتینا داوود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. اب یہودیوں کی دل جوئی کے لیے ان کے پیغمبر کا ذکر کر دیا. اب یہاں پہ تو کسی اور پیغمبر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا. اللہ نے فرمایا میں نے بعض پیغمبروں کو بعض میں فضیلت دی اور داؤد کو ایسی فضیلت دی اسے زبور عطا فرمائی. اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہمیں جب بھی دعوت دینی ہے تو کامن ٹرم سے بات. اگر میں نے ایک رافدی کو دعوت دینی ہے یا اہل تشیع کو دعوت دینی ہے تو میں نے حضرت ابوبکر کی فضیلت نہیں اسے سنانی، میں نے سیدنا علی کی فضیلت سے بات سٹارٹ کرنی ہے. کامن ٹرم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, اللہ نعبد الا اللہ, مت پوجے سوائے اس اللہ کے کسی کو. یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز. یہاں بھی دیکھیں چونکہ بنی اسرائیل تھی, یہودیوں کو دعوت تھی, تو ان کے پیغمبر کا بڑی شان سے ذکر ہوا. حالانکہ یہاں آ سکتا تھا, دیکھو ہم نے اپنے یہاں عمر صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین نہیں آئی آیت. کیوں؟ دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ آپ کامن ٹرمز سے بات شروع کریں گے. وہ آتئین داود زبور, ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. اب یہ اگلی دو آیات بڑی اہم ترین آیات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے جو مسئلہ استانت, جس کو میں دا اونلی بگیسٹ پرابلم سمجھتا ہوں, اور اسی پہ میری ساری ایفرٹس ہیں, میرا پورا لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں بھی میں نے اس آیت کو اسپیشلی کوٹ کیا ہے. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن کے شروع میں آیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں, یعنی دعا کے لیے. ایک تو ظاہری اسباب, وہ تو ٹھیک ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو, مدد نہ کرو. اور ایک ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا, استانت. یہ نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی جن کو, نہ کسی بزرگ کو. اور وہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں تو ہے نا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ یہ بتاؤ کہ ایسی آیت ہو قرآن میں جس میں لکھا ہو کہ اللہ تیرے سے علاوہ سے نہیں مانگتے. حالانکہ اب یہ بات دیکھیں کوئی سوال کرنے والا ہے, اس کی نفی آئی ہو. تو اب یہ میں پھر آیت اس میں پھر میں نے کوٹ کی تھی, یہ قرآن پاک میں یونیک آیت ہے اس حوالے سے, قرآن حکیم میں اور کوئی آیت نہیں ہے. یہ دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57, قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ کہ تمہیں جن ہستیوں کے بارے میں زوم ہے نا اللہ کے سوا, ان کو پکار کر دیکھ لو. اب یہ آیت بتوں کے بارے میں بھی نہیں ہے. ایون آوازہ بریلوی صاحب کی آپ اگر کنز الایمان پہ جو خزائن العرفان حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا, ان کے خلیفہ کا, جو مفتی احمد یاسر نعیمی صاحب کے بھی مرشد تھے, انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر ہے, کیونکہ وہ بات ہی کلیئر ہو رہی ہے, بتوں کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا اس میں, آپ کو اگلی آیت میں کلیئر بھی ہو جائے گا. اے نبی تمہیں جن ہستیوں کے بارے میں زوم ہے نا ان کو کہو کہ جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں انہیں پکار کر دیکھ لو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, نہ تو تم سے وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گیارہویں دیتی تو تکلیف آنی سی وہ ساڈے بجائے کسی اور تے چلی گئی, ٹھیک ہے نا جی, ساڈے دشمنوں تے ڈگ پئی بدل گئی. تو اللہ تعالیٰ ماتا نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, جن ہستیوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ ہستیاں تو خود اپنے رب کو پکارتی ہیں اور اس کے حضور الوسیلہ تلاش کرتی ہیں. الوسیلہ سے مراد نیک اعمال, جو سورۃ المائدہ کے اندر آیا آیت نمبر 35 کے اندر, وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تراش کرو, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو, جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا. تو مسئلہ توسل اور وسیلہ مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے, اور وہ بھی وسیلے کو کون نہیں مانتا, لیکن وہ وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ رسول نے بتایا ہوا ہے. پنجابی والا وسیلہ تو نہیں ہونا چاہیے, وسیلہ عربی والا ہونا چاہیے. عربی میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو, اور پنجابی میں فتنہ کہتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کروانے والا ہو, بالکل اپوزٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں بیوی بھی فتنہ ہے, عورتیں بھی فتنہ ہے, تو کیا معاذ اللہ یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ آپ شادی نہ کرو؟ نہیں, مراد ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائش ہے. اولاد بھی فتنہ ہے, تو کیا اولاد کو قتل کر دو؟ نہیں, اس کے ذریعے تمہیں آزمایا گیا. انما اموالکم و اولادکم, بے شک تمہاری جو مال جو ہے اور اولاد جو ہے یہ تو فتنہ ہے تمہارے لیے, اس میں تمہارے دشمن بھی موجود ہیں, لیکن دشمن کیا کہ تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں. یہ نہیں ان کو قتل کر دو, یہ آزمائش کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچنا ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اگر اس بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جو غامدی صاحب کہتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے اٹھ کے چلا جائے تو فیل ہی ہوگا نا. تو یہ دنیا کمرہ امتحان ہے, ادھر آپ کا پیپر ہے, آپ کی بیوی بچے اولاد, یہ سارا معاشرہ, یہ پیپر ہے جو آپ نے اسی زندگی میں رہتے ہوئے سالو کرنا ہے, ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے, تو اس ازمائش پہ پورا اترنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے. ایہم اقرب, کہ کون ہے جو اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر لے. وہ یرجون رحمتا, اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جن ہستیوں کو یہ لوگ پکارے. وہ یخافون عذابا, اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے. یعنی آپ دیکھیں, اور یہ تو سورۃ الاحقاف کے شروع میں ہی آتا ہے کہ یہ ہستیاں قیامت والے دن ان کی دشمن ہو جائیں گی. جو مسئلہ نمبر 121 میرا ریکارڈ ہے کہ یہ سارے اولیاء اللہ, سارے بزرگ جن کو یہ پکارتے ہیں نا, یہ قیامت والے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بعد کیا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں دشمن ہوں گے. سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اے اللہ, جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. تیری مرضی چاہے انہیں بخش دے چاہے عذاب دے, میں اب ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ مائے گا, آج قیامت کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے کہہ دینے سے عیسیٰ علیہ السلام کے آپ چاہے تو بخش دیں چاہے تو عذاب دیں. نہیں, رول میرا وہی ہے, نافرمانوں کو دوزخ میں, تابع فرمانوں کو جنت میں. تو اللہ تعالیٰ مادہ, یہ تو ہستی ہیں خود اللہ کے حضور جو ہیں وہ اس کا تقرب تلاش کرتی ہیں اور خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں, اس کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں. ان عذاب ربی کا کان محدورا, بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں جی قرآن, یعنی کہ وہ لوگ اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. بھائی میرے, میٹھی میٹھی باتیں تو سٹوریاں ہی بیان کی جا سکتی ہیں نا. قرآن تو سارا کڑوا کڑوا ہی ہے, اس حد تک کڑوا ہے جس نے حق بات نہیں ماننی اس کے لیے. کہ سورہ یونس میں آیا ہے کہ وہ کافر کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آ جاؤ. یہ بہت سٹرکٹ ہے, انکمپرومائزنگ ہے, ظاہری انکمپرومائزنگ ہے. وہ تو سیدھے سیدھے فتوے ہیں قرآن میں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے 108 گھنٹے میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے. میں نے اس 108 گھنٹے میں پورے قرآن کی اس تفسیر کے دوران ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. کس بات کے اوپر ہنسے؟ قرآن ہے ہی سکتا ہے. ابھی ابھی جتنی آیتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیجیے, سختی کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے. یہ مزاج ہی قرآن کا سخت ہے. اور آخرت میں اللہ کا نام کیا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. رحمت کی آیات قرآن میں جو آئیں, احادیث آئیں, وہ اس لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی آیات دیکھ کر اس سے نا امید نہ کوئی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے بے فکرا ہو جائے کوئی, نہیں. یعنی کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی قرآن میں آئی کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں میری قبول ہوتی ہے کہ نہیں. تو ان کو پھر تسلی دی جا رہی ہے, نہیں ہوگی قبول. بالکل بھی پیسیمسٹک نہ ہو جاؤ اور نہ بالکل آپٹیمسٹک ہو جاؤ, درمیان میں رہو. کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ان کمزور اعمال کو بھی جو پوری ایفرٹ کے ساتھ تم نے کیے, فرائض کی پابندی کی, حرام سے بچے, حلال کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ ہے اصل میں رحمت کا کانسیپٹ. اور میرا مسئلہ نمبر آپ دیکھ لیں 18, گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان, اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اسے ڈرا جائے, بے فکرا نہیں ہوا جا سکتا خدا سے, ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے پہلے. او معذبها عذابا شدیدا, یا اسے دردناک بہت شدید عذاب دیں گے. کان ذلک فی الکتاب مستورا, یہ اللہ کی تقدیر کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی نافرمان ہو کہ اسے موت نہ دی جائے. ایک تو انڈیویجول لیول پہ موت ہے, دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی جو سویلائزیشنز ہیں جو خدا کی نافرمان ہوتی ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے. اور قیامت سے پہلے پہلے تو ایک دفعہ یہ کام ہو جانا ہے ساری بستیوں کے ساتھ. اس کے اندر وہ اشارہ ہے اس بڑی جنگ کی طرف جسے آرمگڈون کے کہتے ہیں یہود و نصارہ. اور اس کے حوالے سے بخاری مسلم میں بھی, ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی احادیث بھی موجود ہیں کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے لگی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان. کفار کی لیڈرشپ جو ہے وہ دجال کے پاس ہوگی, مسلمانوں کی لیڈرشپ انیشلی تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی, اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وہ لیڈرشپ پہ آ جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے, اور اس جنگ کا مرکز جو ہے وہ سیریا شام بننے والا ہے. تو انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو یہ سورۃ الکہف کی شروع کی آیات میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا جائے دجال کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری ہستیاں قیامت سے پہلے پہلے یہ بستیاں تلپٹ ہونے والی ہیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ کر دینا ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی دیکھ لے, ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں 90s سے پہلے تک کسی نے رشیا کا زوال تو نہیں دیکھا تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آج جناب 9-10 ملک بن چکے ہیں اور آج پیوٹن بھی اللہ کا نام لے رہا ہے. اگلے دن میں نے سنا اور مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ رشین زبان میں گاڈ کو اللہ ہی کہتے ہیں. ہاں جی, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ ٹرکی نے جب ان کا طیارہ مار گرایا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, تو اس پہ پھر اس کا جب پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے مسئلے میں پھنسایا ہے تاکہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آئے, تو وہ تقدیر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ, تو میں سمجھا شاید یہ ہماری جو نیوز والے ہیں انہوں نے اللہ ٹرانسلیشن کی, اس نے گاڈ کا ہوگا. پھر انہوں نے باقاعدہ وہ سنوایا جو اس نے اپنی رشین لینگویج میں کہا, تو اس میں اللہ ہی لفظ بول رہا تھا, وہ اللہ. تو یہ نہیں, رشین لینگویج میں بھی گاڈ کے لیے اللہ. اور ابھی بھی آپ اگر انجیل, اگر پرانی آپ ہبرو لینگویج کی اگر انجیل اٹھائیں, اس میں بھی اللہ کا لفظ ہی موجود ہے, اللہ. یہ مطلب یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بولا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. آپ تو اتنی دنیا نے دیکھ لی ہے, دو دفعہ اس نے یہ لفظ بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان کے ساتھ یہ غلطی کروائی ہے تاکہ یہ ترکی کی اصلیت بقول ان کے کھل کے سامنے آئے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہے, بل میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا لفظ اس نے بھی استعمال کیا. تو کس نے سوچا تھا کہ رشیا ٹوٹے گا اور کمیونزم کا وہ گڑھ تھا, اور آج ان کا صدر جو دنیا میں مقبول ترین شخصیات میں شامل ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور وہ اس کی زبان سے بھی اللہ کا لفظ نکل رہا ہے. یعنی گاڈ کے منکر تھے وہ لوگ, اب وہ چلے کرسچن ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں گاڈ کے تو ماننے والے ہیں نا. اور اتنا فرق تو قرآن بھی کہتا ہے, یا اہل کتاب کو الگ کرتا ہے اور مشرکین کو الگ کرتا ہے. تو اب دیکھیں وہاں سے اسی پلیٹ فارم سے اب اللہ کا لفظ بھی بولا جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور اس میں سے پھر مسلم ریاستیں بھی نکلی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے, جب چاہے کسی بستی کو ہلاک کر سکتا ہے. وَمَا مَنَعَ عَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ, اب یہ آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 59 جو ہے, اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے لیکن آج نہیں کروں گا, انشاءاللہ اگلے درس میں. میں کئی دروس کے اندر یہ بات کرتا آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں کوئی معجزہ کافروں کے خلاف نہیں دیا گیا تھا کہ آپ مردہ زندہ کر کے بتا دیں, یا آپ اسمان سے کوئی آگ برسے اور کسی قربانی کو کھا لے, اس طرح کے معجزات, یا آپ کوئی جو ہے وہ اژدہا بنا دیں کسی جو ہے وہ ڈنڈے کو پھینک کر, کسی لاٹھی کو پھینک کر, یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے, اور اسی پہ کافر پھر آپ کو تانا بھی دیتے تھے. وہ آیات انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی جس میں وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی 9 معجزے کر کے دکھائے ہمیں, ان میں سے کوئی ایک کرے تب ہم نبی مانیں گے, آسمان پہ چڑھ کے بتائے یا کوئی باغ ہو جس میں چشمے جاری کر دے. تو اب اس کانٹیکس میں انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اور اس سے اگلے لیکچر میں دو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 129A اور 129B ریکارڈ کروائیں گے. پھر انشاءاللہ نماز وتر پہ ہمارا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی, تو اس میں بھی میں کراس ریفرنس پہ یہ آیت کوٹ کروں گا, لیکن ابھی میں اس کو اسی طریقے سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ گزار دیتا ہوں. وما منعنا ان نرسل بالآیات, اور ہمیں نہیں روکا ہے نشانیاں دکھانے سے, معجزات دکھانے سے, الا ان کذب بہ الاولون, سوائے اس وجہ کے کہ ان سے اگلے لوگوں نے بھی اللہ کے معجزات کا انکار کر دیا تھا. اس چیز کی وجہ سے ہم نبی کو وہ معجزے نہیں دیتے ہیں جو کافر آپ سے مانگتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل ریزن ہے. کیوں؟ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اور کوئی ایمان لے کر نہ آئے, پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے. اور اسی کا ذکر ہے اس کے ساتھ اسی آیت میں, وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا, ہم نے قوم سمود کو بالکل کھلا آنکھوں کے سامنے معجزہ دکھایا تھا اونٹنی کا, پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی. منہ مانگا ان کا معجزہ تھا کہ یہ پہاڑ اونٹنی جنے, اونٹنی جو ہے یہ پیدا کرے, پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے. وما نرسلو بالآیات الا تخفیفا, اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے ہیں مگر خوف دلانے کے لیے کہ عذاب آ جائے گا اس نشانی کے بعد. کیا ہوا پھر؟ انہوں نے مانا, الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا, پھر اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنیکل ریزن پورے قرآن میں کہیں نہیں بتائی, اس آیت میں بتائی ہے کہ ہم نبی کو منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دیتے, کیونکہ اگر معجزہ دیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسلمان ہی ہونا تھا, حضرت عمر عثمان و علی نے تو مسلمان ہونا تھا, خالد ابن ولید نے پھر مسلمان تو نہیں ہونا تھا, وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. پھر اللہ نے رومن امپائر پہ ان کو مسلط کر دیا, ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر پاور گرائی. اگر اس وقت منہ موگا معجزہ ہجرت مدینہ سے پہلے دکھا دیا جاتا تو جو لوگ ہجرت سے پہلے پہلے جتنے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یہ فتح مکہ پہ یہ سب کے سب جو ہے عذاب میں ہلاک نہ ہو جاتے. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا. یہ وہ آیت ہے کہ ہم کیوں نہیں, ہمیں منع کر رکھا ہے. دیکھیں الفاظ دیکھیں, وما منعنا ان نرسل بالآیات, ہمیں روک رکھا ہے صرف اس بات نے کہ ہم وہ منہ مانگے معجزے ان کو نہ دکھائیں. الا ان کذب بہ الاولون, کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس کو جھٹلا دیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بس یہی قرآن ہے. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 85 بھی ریکارڈ ہے, قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں, ایک قرآن اور دوسرا قتال. اب اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا, تو بیبلونیا میں کئی سو سال تک نبوکڈنظر نے بنی اسرائیل کو قید رکھا, اور اس دوران میں پیغمبر مسلسل پیدا ہوتے رہے. وہ پیغمبر بھی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, صرف ان کو پریچ کرتے تھے, واز کرتے تھے, ہے غلام تھے, پیغمبر بھی غلام, امتی بھی غلام. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قتال کی دولت دی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اس کے ذریعے ہوگا. اور میں نے اسی پہ لیکچر دیا ہے کہ یہ جو عذاب استحصال اگلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کافروں پر جو عذاب مسلط ہوا ہے وہ قتال کے ذریعے ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, کوئی عذاب نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعونی ڈبو دیے گئے, نوح علیہ السلام کے مقابلے پہ لوگ غرق کر دیے گئے, حضرت لوط علیہ السلام کے مقابلے پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی, قوم ہلاک ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے آپ کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائیں گے قتال کی شکل میں. اور پھر کہا گیا کہ یہ دیکھو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو. تم کہتے تھے نا عذاب کب آئے گا, لو پہلی قسط آ گئی, دوسری احد میں لو, تیسری خندق میں, اس کے بعد تو ویسے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. اگلے نبیوں کے معجزات بھی ٹینجیبل ہوتے تھے, مردے کو زندہ کر دینا, اس طریقے سے باقی معاملات کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے القتال, یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں ہمیں کوئی دکھا سکتا, لیکن ہم اپنے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے, کسی قوم اور قبیلے کا پیغمبر نہیں ہے. بلکہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس چیز نے روک رکھا ہے اور بات کوئی نہیں ہوا. اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان سے کہا کہ بے شک تمہارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا, تو اب وہ اس چکر میں پڑ گئے جی اللہ نے کیسے لوگوں کا احاطہ کیا, اللہ ہے کدھر ہے. آج کل بھی لوگ مطلب ویسے ہی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے احاطہ کیا ہوا ہے, کیا ہر جگہ موجود ہے, کیسے ہے, یہ وہ ہے. یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے باہر ہے, وہ ہمارے شارق سے بھی قریب ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر بھی مستوی ہے. اب اس کی کیفیات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی میں آپ کو اگر آپ کوشش کروں نا, ایک موبائل فون کی فنکشن تو سمجھا سکتا ہوں, لیکن یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کس بلا کا نام ہے جس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کو بھائی پہلے پوری الیکٹرانکس پڑھنی پڑے گی تبھی سمجھ آئے گی نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا, اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کی صفات کے ذریعے صرف اتنا کچھ ہم اس کو ویسے ہی منو ان قبول کرتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, بتا دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری جگہ جہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں. دیٹ سوال قریب ہے, کیسے ہیں, کیا اس کی کیفیات ہیں, بندوں پر قیاس. لئی سکا مثلی شیء, اللہ کی مثل کوئی شیء ہی نہیں ہے. میں مثال کیسے بیان کروں, عرش پر مستوی ہے بالکل, الرحمن علی العرش استوا, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہے, نعوذ باللہ, کوئی ایسی مثال نہیں بیان کی جا سکتی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہے متشابہات. تو اے نبی جب آپ ان کو کہتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں گھیرا ہوا ہے, تو یہ بھی ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس, اور ہم نے جو آپ کو منظر شب معراج کا دکھایا یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. کتنا بڑا فتنہ بنا کہ جی راتوں رات 40 دن کا سفر کیسے طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے واپس آئے اور پھر کہتے ہیں آسمانوں تک گئے, یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں ابن عباس کا قول کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج الاسراء والمعراج, اس رات جو سفر کروایا گیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا, وہ آنکھوں کا دیکھنا تھا, یہ خواب نہیں تھا, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. والشجرت الملعونۃ فی القرآن. اور اسی والے سے واقعہ معراج پہ میرے تین لیکچرز کنسیکٹیو ریکارڈ ہو چکے ہیں, مسئلہ 126 اے بی اور سی, یہ ملا کے تقریباً کو 4.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, جسے شوق ہو واقعہ معراج پہ وہ دیکھ سکتا ہے. اور یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے لعنت کیا گیا درخت ہے فی القرآن, جس میں قرآن پہ لعنت ہوئی ہے, قرآن میں اس درخت کے اوپر لعنت ہوئی ہے, ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, یہ جو زقوم کا درخت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے, یہ بھی لوگوں کے لیے ازمائش بن گئی. کہ کافر کہتے تھے اچھا یہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ گنہگاروں کی خوراک, یہ درخت کے پتے ہوں گے, یہ درخت یہ خوراک ہوگا قیامت والے دن دوزخ کے اندر, تو دوزخ تو آگ ہے, آگ کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کے فریم آف ریفرنس سے اسے نہ دیکھو, دوزخ میں تو فرشتے بھی ہیں, ان کو نہیں آگ جلائے گی؟ نہیں جلائے گی. تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے جو حکم, ایک ہی فریم آف ریفرنس, دنیا میں آپ دیکھیں کیسی حالات ہوتے ہیں. اگر کچھ سردیوں میں بیمار ہو جائے نا, یا گرمیوں میں, مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے گرمیوں میں, اگر آپ کو ملیریا ہو جائے, چاہے وہ جون جولائی میں ہو جائے, خدا نخواستہ, تو کتنی سردی لگتی ہے, رضائی بھی آپ کے اوپر ڈال دینا, باقی لوگوں نے اے سی لگائے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ آپ پہ رضائی بھی ڈالی جائے, آپ پھر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی فریم آف ریفرنس ہے, دو مختلف حالتیں, یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کر کے دنیا میں آپ کو ماڈل دکھایا ہوا ہے. ایک ہی جگہ ٹیمپریچر آپ مینٹین کر لیں, ایک بندے کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ازمائش بن گئی, دنیا کے فزیکل فینومین آف نیچر کے اوپر آخرت کو قیاس نہ کرے, اس کا تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ دنیا کے اندر یہ پرابلمس ہیں, آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے دن ہے لیکن سورج کوئی نہیں ہے, جنت میں رات نہیں آئے گی کبھی, کیونکہ نیند انسان کی کمزوری ہے, انسان کو یہ کمزوری وہاں نہیں ہوگی, پیشاب پخانا نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, سب کچھ ہضم, پیشاب پخانا بھی کوئی نہیں, نیند بھی کوئی نہیں, رات بھی کوئی نہیں, دن ہی دن بغیر سورج کے. تو اس فریم آف ریفرنس کو سمجھ نہیں سکتا. اس دنیا کے اوپر صرف کسی حد تک اس کی ایگزامپل دی جا سکتی ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا شب معراج کا, یا اس کے بعد آپ کو یہ جو میں نے مثال قرآن میں ہم نے آپ کے لیے بیان کی کہ یہ درخت زقوم کا ہوگا دوزخ میں, تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا, ازمائش بن گیا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم اس کے ذریعے ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, لیکن ان کی سرکشی میں تو اضافہ در اضافہ ہی ہوتا ہے. یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ حق بات کو قبول کریں, لیکن یہ بجائے حق بات قبول کرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ بات ماننی کوئی نہیں ہے. انسان نے اگر بات ماننی ہو تو پھر معاملات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ماننے کی, پھر آپ جتنی مرضی اس کو ہدایت کی باتیں بتائیں, وہ الٹا چڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں, اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہیں, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث, میں خصوصاً ان سے ہی گلہ شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسک کتابیں قرآن ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں, پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں, تو کہتے ہیں قرآن, بخاری, مسلم. اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجیے جو آپ کے مطلب فکر سے ٹکراتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی گلاں کرتا ہے. چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو, پھر تو آپ کہیں گے جی علی نے گھر بیٹھ کے کوئی بات بنا لی ہے, تو آپ کا بالکل جینون اعتراض بنتا ہے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, واقعی ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے, یا میرے پاس کچھ بریلوی آئے, آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے, آپ اہل سنت لکھتے ہیں, اہل سنت تو ہم ہیں. دیکھیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے, دو منٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں, آپ کے بھی اہل سنیت باہر آ جائے گی, میری بھی سنیت باہر آ جائے گی. کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ کہتا ہے جی قرآن ہے, بخاری ہے, مسلم ہے. تو میں نے عثمان بھائی کو کیا, میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم, میں انہیں چیک کرنا, ٹیسٹر لانا انہوں کہ بخاری مسلم مندے ہیں کہ نہیں. میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو, تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں, میں بھی آپ کے سامنے دو رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے دو رکھتے پڑھیں, اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے. جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا, باقی دوسرا ٹن نہیں ہوئے گا, پھر ٹن نہیں ہوا ہے. سن سنا کے سننی ہے، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں ہے، ٹوننی ہے. اچھا اس کو پتا تھا، کہتا نہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑیں، اس بات کو چھوڑیں. تو اس کو پتا چل گیا. اچھا اب آپ کیا کہیں گے، اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تبھی تو اس نے کہا چھوڑیں، اسے پتا لکھا ہوا ہے. اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا، یا اللہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیا کی کتاباں کہڑی ہیں، وہ طریقہ کے لکھے ہیں. تو بیسیکلی یہ لوگ چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں، اس سب کے سب لوگ. اہل حدیث کو میں ذرا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ، کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں. عوام تو ساری کرتی ہے، علماء بھی ہے، چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں، تو ادر وائز وہ قبول کر لیتے ہیں. باقی جو دیوبند اور بریلوی ہیں نا، ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ہے ایکسپیرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپیرینس ہوا ہے، کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر. تو اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں حق بات کیا تھی. یہ کہہ سکتے ہیں، پتا ہے ان کو، ان کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو پتا ہے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، سب کچھ پتا ہے. علماء کو بھی پتا ہے، پبلک کو بھی پتا ہے. چلے نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں تو اس وقت تو مان لینا چاہیے. یہیں اسی جگہ پر آج سے کوئی دو تین چار سال پہلے کی بات ہے، ایک بریلوی عالم آئے اور ایک دیوبندی عالم، دونوں درس نظامی کے آخری آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے. ایک تو شاید فاروق تحصیل تھا. میں نے بریلوی کو پہلے مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یا اس کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہو، کہتا جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافر ہے دیوبندی، ہمارے تو علماء نے فتویٰ دیا ہوا ان کے اوپر لا الہ الا اللہ، کہتا جی دیکھیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا دیکھیں نا جی، محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہتا جی میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھ لیں، تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا. اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے، تو وہ فتویٰ دے دے گا کافر کا. ادھر بھی اس نے دے دیا. اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے، جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے. بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہی حالت ہے. حالانکہ اس کو دو منٹ پہلے تک فارمولا آتا تھا، پھر فارمولا ہی بھول گیا. میں نے اس کو پھر کہا، میں نے پھر بھی حضر زان رکھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھ آئی ہو. میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط. میرا اندھادھن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے، مسئلہ 71B ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں. کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ، یہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے پہ آپ فتویٰ دے دیں، نہ لکھا ہوا تو آپ کے بزرگ فارغ ہے. کہتا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا. اچھا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا، میں نے کہا جی آپ بتائیں جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہتا جی کفر ہے سیدھا، اس میں کوئی دوسری رائے؟ اور میں نے کہا یہ جو لا الہ الا اشرف علی تھانوی رسول اللہ آپ کے روحانی ابا جی نے پڑھوایا ہے، کہتے جی یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، یہ معرفت کی بات ہے، یہ خواب کی بات ہے. اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے، اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں، ان کا مرید کہتا ہے. اور پھر وہ خط لکھتے ہیں، اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں، چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں، تسلی ہے، تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں. نعوذ باللہ. اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لا الہ ابو بکر رسول اللہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ نعوذ باللہ. اچھا اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی بات حق قبول کر لیتی ہے، لیکن علماء جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی مولوی میرے پاس نہ لے کے رہ کرے، کیونکہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بریلوی، ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا، کبھی نہیں سنا سکتا. اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارغ کر دینا. اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لوگوں کو فارغ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہنا یہ کہ جناب آپ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خطبہ دے دے، نہیں دے گا. انڈیویجلی وہ پوچھ لے کے کہا نہیں مننے آسی، ان کو جمعہ پڑھا کہنا نہیں ضروری نہیں ہے. ضروری اس واسطے نہیں ہے کہ بھائی جس قوم کی وہ امامت کر رہا ہے اس میں سارے ننگے سر کھڑے ہیں. اگر جمعہ پڑھائے گا تو اگلے جو پھر رہے گا وہ کہے گا جی آج تک نام مولوی صاحب بریلویاں گلا کی، وہ پھر انہوں نے نظر نہیں آنا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے وہ ایک رافدی وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پہ لعنت کرنے کی وجہ سے تھا. تو دیکھو یار ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لعنت کرتے ہیں اور آج ہم خود ابو بکر عمر پہ لعنت کر کے معاویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں. یہ ہم کون سے علی سے محبت کر رہے ہیں, یہ تو معاویہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنی اس سیٹ کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا, وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا. تو یہ ان لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اسی لیے مولویوں کو مجھے انڈیا سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ اتنے بےچارے بولے ہیں, بےچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں, وہ بڑے شرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر منو ای میلز کرتے رہتے ہیں میرے نام سر کھاندے ہیں. جی ہم لے کے گئے تو آگے سے عالم مان ہی نہیں تھا. میں نے کہا بھائی تمہیں کہنے کیا مولوی دے جناب منہ جا کے ہاتھ دے دو, سیدھی جی گل ہے, وہ تو دندی وٹ لے گا تمہیں, سیدھی جی گل ہے. ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے. بلعام بن بورا یہودی عالم تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا, یہودی عالم تھا, اللہ کا ماننے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا, اور اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ چاہے اسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی زبان باہر لٹکتی رہتی ہے دنیا کی لالچ کی وجہ سے. دنیا کا کتا وہ بن گیا تھا نا بیسیکلی. ادھر بھی علماء کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں. اور علماء سے ظاہر ہے میں مراد علماء سو ہی لے رہا ہوں, چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے, اس لیے میں اگر یہ امپلائڈ ہوتا ہے اگر میں علماء بول رہا ہوں اس سے مراد میں کوئی امام بخاری امام مسلم کو نہیں لے رہا ہوتا, نعوذ باللہ. ہم اکثریت کے اوپر ہی فتویٰ لگتا ہے نا, جب اکثریت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بات جنرلائز اسی طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.